sportowy poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny PKN Orlen. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 17 maja, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Wymiar sprawiedliwości działa fatalnie, mówi prezes PiS i zapowiada reformę sądownictwa. Tegoroczny wzrost gospodarczy będzie wyższy niż prognozowany, tak uważa szef rządu. Chiński wysłannik do spraw rozmów pokojowych spotkał się z szefem ukraińskiej dyplomacji. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński powiedział, że reforma sądownictwa jest zadaniem dla Polski. Były premier podkreślił na antenie Polskiego Radia 24 i programu Pierwszego Polskiego Radia, że wymiar sprawiedliwości działa fatalnie. Ja bym nie chciał w tej sprawie rozpoczynać jakiegoś sporu wewnątrz prawicy, także zostawmy w tej chwili ten problem. Wiadomo jest, że polskie państwo, polski ustrój nie będzie funkcjonował dobrze bez zreformowanego sądownictwa. Jarosław Kaczyński dodał, że fakt, iż różnego rodzaju przedsięwzięcia w obszarze sądownictwa nie wyszły, był kwestią różnych decyzji różnych osób. To było w ręku Zbigniewa Ziobry, ale nie na wszystko miał decydujący wpływ, zaznaczył prezes Prawa i Sprawiedliwości. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że według analiz tegoroczny wzrost gospodarczy będzie wyższy niż prognozowany. Jak dodał, najnowsze dane gospodarcze są coraz lepsze. Na antenie TVP Info Mateusz Morawiecki mówił w kontekście wzrostu gospodarczego, że Polska ma dzisiaj jedne z najlepszych rezultatów w Unii Europejskiej. Są już poszczególne dane, analityczne dane, które pokazują, że wzrost gospodarczy będzie znacząco wyższy w tym roku niż wcześniej prognozowany. Myślę, że wysypią się teraz kolejne prognozy różnych instytucji podnoszące nam wzrost gospodarczy w swoich prognozach. A to z kolei oznacza więcej miejsc pracy, zapotrzebowanie na pracę i bardzo dobre wiadomości dla Polaków. Szef rządu poinformował wcześniej, że po raz pierwszy w historii liczba pracujących w Polsce przekroczyła 17 milionów osób. Takie dane podał Eurostat. Chiński wysłannik do spraw rozmów pokojowych Li Hui spotkał się z szefem ukraińskiej dyplomacji. Chiński dyplomata przyjechał do Kijowa, by prowadzić rozmowy na temat możliwości politycznego uregulowania problemu wojny na Ukrainie. Usłyszał o tym ministra Dmytra Kuleby, że Kijów w zamian za pokój nie zrezygnuje ze swoich terytoriów. O szczegółach Paweł Buszko. Jak czytamy w komunikacie ukraińskiego MSZ, wizyta chińskiego wysłannika to efekt wcześniejszych telefonicznych ustaleń prezydentów Ukrainy i Chin. Jak napisano, Dmytro Kuleba poinformował Li Huiya o zasadach odbudowy trwałego pokoju na osnowie poszanowania suwerenności i terytorialnej integralności Ukrainy. Jak podkreślił, Ukraina nie akceptuje żadnych propozycji pokojowych, które by przewidywały utratę terytoriów, ale też zamrożenie konfliktu. Chiński wysłannik ma odwiedzić także europejskie stolice Berlin, Paryż i Warszawę. Ma też złożyć wizytę w Moskwie. Chiny już w lutym wysunęły swój plan pokojowy, ale był on krytykowany jako w istocie wypełniający interesy Rosjan. Ukraina zaś jako podstawowy warunek pokoju wymienia wyzwolenie spod rosyjskiej okupacji wszystkich swoich terytoriów, łącznie z Krymem. Paweł Buszko, Polskie Radio. Czeski rząd unieważnił decyzję dawnych komunistycznych władz pozwalające rosyjskiej dyplomacji na bezpłatne korzystanie z kilkudziesięciu nieruchomości w kraju. Według czeskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych część obiektów zajmowanych przez Rosjan od długiego czasu nie jest wykorzystywana w celach dyplomatycznych, dlatego Moskwa powinna płacić za ich wynajem. Chodzi o podjęte w latach 70. i 80. ubiegłego wieku uchwały dotyczące 59 nieruchomości, z których Rosjanie korzystali dotąd za darmo. To działki, obiekty rekreacyjne oraz budynki, jak na przykład kompleks mieszkań w okolicy rosyjskiej ambasady w Pradze, które Rosjanie podnajmują osobom trzecim. Premier Petr Fiala powiedział, że Rosja nie reagowała na wezwania MSZ dotyczące uregulowania sytuacji. W końcu po kilkudziesięciu latach dochodzimy do normalności. Oznacza to, że będziemy teraz domagać się od Rosji zapłaty najmu w standardowej dla podobnej nieruchomości w danym miejscu kwocie. Minister spraw zagranicznych Jan Lipawski zapowiedział, że Republika Czeska wezwie ponadto Federację Rosyjską do zwrotu kwoty bezpodstawnego wzbogacenia się w okresie ostatnich trzech lat. Wojciech Stoba, Polskie Radio, Praga. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia zachmurzenie będzie na ogół duże lub całkowite, spadnie deszcz. Na południowym wschodzie i na wschodzie będzie bardzo chłodno i tam termometry pokażą od 8 do 10 stopni. W centrum będzie około 14 stopni, a najcieplej na zachodzie do 18. Trójka.